και εδώ ο αγώνας δεν γίνεται για κάποιους εργαζόμενους ή για κάποιες δεδομένες καταστάσεις. Ο αγώνας γίνεται για την δημοκρατία, τους θεσμούς, την πολιτική μας σοβαρότητα, την προοπτική της κυβέρνησης, την αγωνία του ελληνικού λαού που δεν θέλει εκλογές, θέλει μεταρρυθμίσεις, αλλά θέλει να ξέρει ότι η κυβέρνησή του τον καθοδηγεί σωστά και υπεύθυνα στην οριστική έξοδο από την κρίση. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Γίνονται αγώνες και ο καθένας κάνει τον αγώνα του. Οι πολλοί σε αυτόν τον τόπο για αξιοπρεπή ζωή, για τα αυτονόητα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπως ακούσαμε τώρα, για την πολιτική σοβαρότητα κάνει αγώνα. Είπε τα υπόλοιπα εκεί για την κυβέρνηση, για τους θεσμούς, ανέκδοτα. Ξεκινήσαμε και με ανέκδοτα σήμερα, μετά την πολύ καλή έτσι, εξέλιξη της ΕΡΤ, όπως πανηγύριζαν χθες στην αρχή διάφοροι. Ο Βενιζέλος λοιπόν αγωνίζεται για πολιτική σοβαρότητα. Πραγματικά χρειάζεται πολύ αγώνας και κυρίως από τον Βενιζέλο για πολιτική σοβαρότητα. Δεν τα έχει καταφέρει και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Τα δύο Γιουσουφάκια και ο Ερντογάν, ο Σαμαράς δηλαδή, ξανασυναντήθηκαν χθες, θα συναντηθούν και αύριο. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται, έχετε βγάλει όλοι τα συμπεράσματά σας. Αγωνίζονται και αυτοί για τα δικά τους. Σήμερα είμαστε εδώ στη βάση μας, στο Κανάβεραλ, δεν είμαστε στο κτίριο του Ραδιομεγάρου. Στο κτίριο του Ραδιομεγάρου. Στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είμαστε εδώ. Είναι όντως πολύ ενδιαφέροντα όσα συμβαίνουν εκεί και είναι και πολύ ενδιαφέρουσες οι εικόνες που μπορεί να δει κανείς όταν κυκλοφορήσει μέσα στο κτίριο. Και κυρίως όταν μιλήσει με ανθρώπους, τους κυφήνες, όλους αυτούς που τους κατηγορούν με μοναδική ευκολία και τις τελευταίες 10 μέρες είναι στο επίκεντρο, η κακή της υπόθεση, με πάντα καλούς, Σαμαράς, Βενιζέλος, Άδωνης, Κουβέλης και οι λοιποί συγγενείς. Και μόνο μια βόλτα μέσα στους χώρους μπορεί να κάνει κάποιον να καταλάβει τι ακριβώς παίζεται και τι ιστορία υπάρχει, τι τεχνικά μέσα υπάρχουν, τι εμπειρία υπάρχει, τι εμπειρία, η οποία δεν συγκρίνεται με συναδέλφων των ιδιωτικών μέσων, γιατί εκεί έχουν κάνει πάρα πολλά και συνεχώς κάνουν περισσότερα. Αυτά αφορούν τα όσα θα γίνουν. Εδώ ζούμε όλοι το success story, όπως ξέρουμε, και ο Άδωνης πολύ καλά έκανε και εντόπισε την καλύτερη στιγμή του success story. Το μεγαλύτερο success story αυτής της κυβερνήσεως είναι αυτή η απόφαση. Το μεγαλύτερο success story αυτής της κυβερνήσεως είναι αυτή η απόφαση. Γιατί αυτή η απόφαση έχει ένα τεράστιο πολιτικό συμβολισμό. Έχουμε πια έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που δεν φοβούνται να κάνουν αυτά που τόσα χρόνια όλοι οι Έλληνες λέγαμε. Μα δεν θα βρεθεί ένας πρωθυπουργός να το κάνει. Και βρέθηκε ο πρώτος και λέγεται Σαμαράς. Μπράβο! Όντως, δεν είχε τολμήσει κανείς να κάνει όλα αυτά που έκανε τις τελευταίες 10 μέρες ο Αντώνης Σαμαράς, να ρεζιλέψει τη χώρα διεθνώς, να ρίξει μαύρο σε κανάλια, όχι ένα, δύο, τρία. BBC, Euronews, το RIC, το κανάλι της Βουλής, να τον κάνει, να κάνει τον Αρχιεπίσκοπο να διαμαρτυρηθεί, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας να διαμαρτυρηθεί, ένα ισχυρό ποσοστό του ελληνικού λαού να διαμαρτύρεται, 65 περίπου τις 100, να κάνει την Ιμπιγιού ένα διεθνή οργανισμό να έρθει εδώ, να μπει μέσα με δορυφόρο να στέλνει σήμα. Όντως, κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν είχε τολμήσει να τα σκεφτεί. Όχι να τα κάνει, τα έκανε τούτος και γι' αυτό έχει ενθουσιαστεί ο Άδωνης και μαζί με αυτό νομίζω έχουμε ενθουσιαστεί όλοι μαζί. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Βενιζέλος για να μας πει τι δεν ανέχεται ο ελληνικός λαός. Έχουν συμβεί πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Πρωταγωνιστής στα οποία ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αλλά εδώ καταλαβαίνει, κατάλαβε ότι δεν ανέχεται ο ελληνικός λαός κάτι. Ο ελληνικός λαός δεν ανέχτηκε αυτό που έγινε με το κλείσιμο της ΕΡΤ και το μαύρισμα της οθόνης. Δεν ανέχτηκε την παραβίαση της κοινοβουλευτικής τάξης. Μια κυβέρνηση να ενεργεί σε αντίθεση με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Και βρέθηκε ο πρώτος και λέγεται Σαμαράς. Δεν ανέχτηκε την παραβίαση της κοινοβουλευτικής τάξης. Μια κυβέρνηση να ενεργεί σε αντίθεση με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν μπορεί ο Βενιζέλος. Θέλει τάξεις, θέλει κοινοβουλευτικές τάξεις, συνταγματικές τάξεις, όλα αυτά που γίνονται τόσα χρόνια. Οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, το αν έχουν αντίκρισμα, ανταπόκριση, αντανάκλαση στις λαϊκές από κάτω πλειοψηφίες. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τώρα εδώ με την ΕΡΤ έχει ξεσηκωθεί ο σχετικός καυγάς. Όχι ότι είναι μικρό θέμα, αλίμονο, είναι πολύ μεγάλο θέμα και σοβαρό θέμα. Αλλά όλα αυτά που έχουν γίνει τόσα χρόνια, τα οικονομικά μέτρα που ήταν κόντρα στις διαθέσεις του ελληνικού λαού, κόντρα στα αυτά που έλεγαν προεκλογικά και αμέσως μετά έπραταν διαφορετικά, ψηλά γράμματα έπρεπε να γίνουν. Και τώρα εδώ έχουμε ξεσηκώσει ένα μικρό μπαϊράκι, το οποίο όμως, όπως βλέπετε, πηγαίνει έτσι όπως πηγαίνει και θα μάθουμε και αύριο τι ακριβώς έχει συμβεί. Βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πολλοί έσπευσαν να πανηγυρίσουν, άλλοι να απογοητευτούν. Καλά είναι όλα αυτά, λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργεί η δικαιοσύνη. Όμως κανένα λαϊκό δίκαιο, κανένα δίκαιο εργαζόμενου, και τα τελευταία χρόνια έχει μπει πολύ στην άκρη αυτό το δίκαιο, κανένα τέτοιο δίκαιο δεν θα το κρίνει, δεν θα το επικυρώσει κανένα δικαστήριο. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Υπάρχουν τα δικαστήρια, πάντα δρούνε με βάση συγκεκριμένους νόμους που τους έχουν ψηφίσει συγκεκριμένες πλειοψηφίες για να εξυπηρετήσουν και να υπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Οπότε, προσωπικώς εδώ ως εκπομπή δεν έχουμε και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη παρά τις πολύ καλές προθέσεις που μπορεί να έχουν οι δικαστές. Αυτά όλα δεν κρίνονται με αποφάσεις δικαστηρίων, με πλειοψηφίες δικαστηρίων. Κρίνονται με άλλο τρόπο και σίγουρα όχι μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων, ούτε καν έξω από τον. Από το κτίριο του δικαστηρίου, στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο. Κρίνονται με άλλους τρόπους. Το έχει αποδείξει η ιστορία πάρα πολλές φορές. Αυτό το λέμε επειδή χτες υπήρχε πολλή συζήτηση αμέσως μετά και μέσα στο κτίριο της ΕΡΤ και μέσα στους εργαζόμενους. Τι θα γίνει, τι αποφάσισε το ΣΤΕΜ και περίμεναν όλοι κάτι από εκεί να κριθεί ή κάτι από εκεί να αποφασιστεί. Καλό προφανώς για τους εργαζόμενους. Μάλιστα, τέτοια ήταν η αγωνία που χειροκρότησαν πάρα πολύ με το που βγήκε η απόφαση, η οποία απόφαση δεν αναιρεί το κλείσιμο. Δεν λέει ότι δεν θα υπάρξουν οι απολυμμένοι. Απλά το θέμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν το μαύρο, όπως το μαύρο ήταν το θέμα και του Κουβέλη και του Βενιζέλου. Μάλιστα, έκαναν και πολύ σοου ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος. Ήθελαν ένα άλλο χρώμα. Ένα κροκί, ένα βεραμάν, κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούσαν να βλέπουν μαύρο και από σήμερα είναι ρηγωτό. Δεν είναι μαύρο, είναι ρηγή αν έχετε μπει. Στην ΕΡΤ τελείωσε το μαύρο και έχουμε άλλα χρώματα. Πολλά χρώματα ώστε να εκφράζονται όλες οι αγωνίες να φύγει αυτό το αντιαισθητικό μαύρο. Ο καθένας ο οποίος αγαπάει τον τόπο του πρέπει να ασχοληθεί με τα κορυφαία προβλήματα του τόπου του, που είναι πάνω απ' όλα η έξοδος από την κρίση. Ο καθένας ο οποίος αγαπάει τον τόπο του. Πρέπει να ασχοληθεί με τα κορυφαία προβλήματα του τόπου του, που είναι πάνω απ' όλα η έξοδος από την κρίση. Και βρέθηκε ο πρώτος και λέγεται Σαμαράς. Αυτό ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Εδώ ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος με πολύ πάθος μιλούσε και στους ονεδίτες προχθές. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Μιλάνε όλοι για τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, σαν να πρόκειται για καλές μεταρρυθμίσεις. Έτσι όπως είναι η κατάσταση της χώρας, έτσι όπως είναι η κατάσταση της Ευρώπης, έτσι όπως είναι η κατάσταση γενικότερα με την παγκοσμιοποίηση, με τον καταμερισμό τον καινούριο που γίνεται με βίαιο τρόπο, οι μεταρρυθμίσεις, συγγνώμη, δεν είναι για καλό. Έχει αποδειχθεί, αν ρίξει κανείς μια ματιά, στα τελευταία τρία χρόνια τι είδους μεταρρυθμίσεις έγιναν, ποιους ωφέλησαν, ποιους δεν ωφέλησαν, θα καταλάβει κάποιος γιατί το λέμε έτσι πολύ. Απόλυτα. Παρ' όλα αυτά, ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος μιλούν για τις μεταρρυθμίσεις σαν να πρόκειται για κάτι πάρα πάρα πολύ καλό. Βασικό θέμα είναι οι μεταρρυθμίσεις. Η χώρα έχει επίγουσα ανάγκη από μεταρρυθμίσεις, πραγματικές μεταρρυθμίσεις όμως. Και από εκεί και πέρα, ας το επαναλάβω. Τα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων, των αναδιαρθρώσεων, του εξορθολογισμού είναι μεγέθη τα οποία πρέπει να προωθηθούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κι όταν με πληγώνεις, κι όταν με πουλάς, Δημοκρατική Αριστερά όχι μόνο δεν είναι αντίθετη με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά είναι η επισπεύδουσα δύναμη. Η επισπεύδουσα δύναμη. Και λέγαμε γιατί επισπεύδονται οι μεταρρυθμίσεις. Δεν γίνεται καμία, δεν έχει σημασία. Επειδή ο Κουβέλης είναι από πίσω, το θεωρούν καλό, τις θεωρούν καλές πάρα πολλοί κόσμος και νομίζω η πλειοψηφία των ακροατών που μας ακούει τώρα λέει ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Μπορεί να συμφωνεί και η μειοψηφία για τις μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως μεγάλο ρόλο παίζει το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων, γιατί έτσι όπως τις έχουμε δει να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται σε αυτόν τον τόπο, την πληρώνουν πάντα αρκετοί. Μεταρρυθμίσει σημαίνει μείωση μισθών. Μεταρρύθμιση σημαίνει ανεργία για πάρα πολλούς. Μεταρρύθμιση σημαίνει όφελος για ελάχιστους, όχι κρατικό δίαιτο τους συνδικαλιστές, για ελάχιστους επιχειρηματίες, τον κορμό, τον καλό κορμό αυτού του τόπου, για τον οποίο κορμό, καλό, γίνονται όλα και οι υπηρέτες γύρω-τριγύρω, εκλεγμένοι πάντα, φροντίζουν να έχει ο κορμός τα καλύτερα. Η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου είναι βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Από τότε που έγινε εκπρόσωπος τύπου, έχει σβήσει το Μισελ και λανσάρει μόνο το Άννα. Το Μισελ είναι κάπως, το καταλαβαίνει ο καθένας. Άλλωστε είναι και λαϊκό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Στα παράθυρα γράφεται ως Άννα Σημακοπούλου. Εμείς θα κρατήσουμε εδώ τη μνήμη. Η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου είπε λοιπόν για το μαύρο τισέρτ. Ξέρω ότι όλοι είχαμε ένα συναισθηματικό αντανακλαστικό στο μαύρο της οθόνης. Όλοι είχαμε ένα συναισθηματικό αντανακλαστικό. Αυτό είναι λογικό. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το μαύρο της οθόνης συμβολίζει το τέλος της εποχής της αδιαφάνειας και της διαφθοράς στην Ελλάδα. Είμαι τυχερός! Είμαι τυχερός! Είμαι τυχερός! Είμαι τυχερός! Τυχερός! Το μαύρο της οθόνης συμβολίζει το τέλος της εποχής της αδιαφάνειας και της διαφθοράς στην Ελλάδα. Έκατσαν, σκέφτηκαν. Θέλαν να συμβολήσουν το τέλος της αδιαφάνειας και της διαπλοκής. Τι χρώμα να διαλέξουμε. Και από όλα τα χρώματα που τους έφεραν εκεί, πώς είναι όταν βάφεις ένα δωμάτιο που παίρνεις το χρωματολόγιο και διαλέγεις τις αποχρώσεις, από όλα τα χρώματα που τους έφεραν, διάλεξαν το μαύρο. Αυτό ήθελαν οι άνθρωποι για να συμβολήσουν αυτό ακριβώς. Που λέει η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, αστέρι, μπράβο στο Σαμαρά που έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή. Έριξε και ένα καυγά η κυρία Άννα Μισέλ. Αργότερα, με ποιον τον έριξε, με τον. Πού το εδώ το έχουμε, με έναν αντίπαλο. Εν πάση περιπτώσει, τι αντίπαλο τώρα, αντίπαλοι δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, τον έριξε τον καυγά η Ασημακοπούλου και θα, αν προλάβουμε, θα το ακούσουμε. Η φωνή της είναι ιδανική, είναι ο θηλυκός Άδωνης, σπάει τα νεύρα ολονών. Μεγάλη επιτυχία, σοφή επιλογή, με τέτοια πυρηνικά όπλα. Παρακαλάμε να γίνουν γρήγορα εκλογές για να απολαύσουμε όλο το ταλέντο της Άννας Μισέλ, κυρίως όταν λέει και τέτοια, συνδυασμός φωνής και περιεχομένου. Νομίζω απογειώνει το πάνελ και γενικώς την πολιτική κουβέντα και κυρίως πολιτική διαδικασία σε αυτόν τον τόπο. Ένας άλλος δεν μιλάει σαν την Άννα Μισέλ. Εμφανίστηκε τις πρώτες μέρες που είχε κλείσει η ΕΡΤ και έβγαζε απεργιακό πρόγραμμα. Είναι ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος πρέπει να σας πληροφορήσουμε έχει αφήσει μουστάκι, το οποίο είναι μοβ. Όπως και το μαλλί. Τώρα το φως της ΕΡΤ ήταν. Μαύρο δεν ήταν πάντως, επειδή παίζουν πολύ με τα χρώματα. Μοβ ήταν και οι σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ χθες στο Σύνταγμα, οι καινούργιες σημαίες. Το μοβ παίζει γενικώς είτε σε μουστάκι, είτε σε σημαία. Ο κύριος Κακλαμάνης δεν είναι το μουστάκι το θέμα. Έμοιαζε πολύ με τον Γιώργο Παπανδρέου πάντως, αυτό το παραδεχτήκαμε όλοι. Μεγάλη επιτυχία. Όσο μας λείπει ο Γιώργος, να έχουμε κάποιον να του μοιάζει. Ο κύριος Κακλαμάνης, σαν να μην έχει κάνει τίποτα τα τρία χρόνια που βρισκόμαστε στο μνημόνιο, έκανε παρατηρήσεις για αυτά τα τρία χρόνια. Από εκεί και πέρα. Επειδή ακούω και θα ακούσω πολλά, εγώ ξέρω ότι αυτή η χώρα από την άνοιξη του 10 με τζάμπα μαγκές πολλών και διαφόρων οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Είμαι τυχερός! Είμαι τυχερός! Οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Είμαι τυχερός! Είμαι τυχερός! Τυχερός! Από την άνοιξη του 10 με τζάμπα μαγκές οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Αυτά μάλλον τα πιστεύουν όλοι αυτοί. Δηλαδή, οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Αυτό δεν όντως πατάει στην πραγματικότητα, αλλά δεν έχει μια ευθύνη, δεν έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια, όλα τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα που έχουν έρθει. Έχει αντισταθεί σε κάτι από όλα αυτά ο κύριος Κακλαμάνης? Δεν βλέπει τι ακριβώς επιφέρει η ψήφος του, τα νομοσχέδια, οι νόμοι, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου 19 τον αριθμό που έχουν περάσει με συνοπτικές διαδικασίες? Δεν τα βλέπει όλα αυτά? Δεν φεύγει δηλαδή? Το είπε αυτό στην ΕΤ, έφυγε αμέσως μετά και ένιωθε υπερήφανος? Διαπιστώνει ο ίδιος ότι διαπιστώνουμε όλοι μας χωρίς να έχουμε πράξει τα ίδια που έχει πράξει αυτός? Πάντα είχαμε αυτή την απορία. Την απαντάμε βέβαια όταν ακούμε, όταν τους ακούμε να λένε τέτοια. Ο Σαμαράς πήγε να αντλήσει δύναμη από το φρέσκο αίμα της ΟΝΕΔ. Με αυτές τις ιδέες, με αυτές τις αξίες, είναι η ΟΝΕΔ σήμερα μια πρωτοπορία μεγάλη, μεταρρυθμιστική, στην πρώτη γραμμή ενός κινήματος μεταρρυθμιστικού που συνεχώς κερδίζει έδαφος και δεν αποτελείται πια μόνον από νεοδημοκράτες. Εμείς λέτε ότι είμαστε ρατσιστές. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν είναι μόνο οι Νεοδημοκράτες, είναι και ο Μιχαλολιάκος και οι Χρυσαυγίτες, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση στήριξαν αυτοί, οι μόνοι και μόνοι αυτοί, την απόφαση για το μαύρο. Βεβαίως ήταν και το χρώμα. Σιγά σιγά διαμορφώνεται ένα κλίμα, το κατάλληλο κλίμα, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, για να αντιμετωπιστούν οι χύψη κίνδυνοι που θα υπάρξουν σίγουρα στο μέλλον. Ο Σαμαράς στηρίχθηκε από την Χρυσή Αυγή, περνάει στα ψηλά όλο αυτό. Δεν έχει σημασία, δεν είναι και το μόνο που περνάει στα ψηλά αυτές τις μέρες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Από το Πάτριο έδαφος σήμερα, εδώ από το στούντιο του Real, μικρό, πολύ μικρό σε σχέση με τα τεράστια στούντιο της NET, που αλλού είναι ηχολήπτης, αλλού είναι, έχουν καρέγκλες ωραίες, μικρόφωνα, τραπέζια, χλειδί, και έτσι πρέπει να είναι, τέλεια μηχανήματα από τους Ολυμπιακούς και μετά, και έτσι πρέπει να είναι η ΕΡΤ, το κρατικό ραδιόφωνο, η κρατική τηλεόραση πρέπει να είναι καλύτερη, ανώτερη όλων, διότι τροφοδοτεί και τους υπόλοιπους. Χωρίς την ΕΡΤ δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν ιδιωτικά κανάλια σε καμία περίπτωση, γιατί αυτή δίνει με τους γνωστούς τρόπους αυτά που δίνει. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Όποιος θέλει να γράψει μήνυμα, γράφει real, αφήνει κενό. Το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Σαμαράς μαζί με τους Ονεδίτες, συγγνώμη κιόλας, μπορεί να τρώτε κάποιοι να μαγειρεύετε, ακολουθούν. Οναδίτες και οναδίτησες. Κούσιος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Δαπίτες και δαπίτησες, οι ιδέες μας κοιτάνε το αύριο. Τι φορέ. Είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός. Ο αγώνας γίνεται για την δημοκρατία, τους θεσμούς, την πολιτική μας σοβαρότητα, την προοπτική της κυβέρνησης. Με τα παντελόνια κάτω. Είμαι τυχερός. Οι ιδέες μας κοιτάνε το αύριο. Με τα παντελόνια κάτω. Κι όταν δεν με θέλεις, κι όταν με πουλάς, κι όταν με στριμώνεις, με βιάζεις, με χτυπάς. Ιδέες είναι εκείνες που κυριαρχούν. Και ο κόσμος είναι μαζί μας, εφόσον περιμένει από εμάς τι. Τα παντελόνια κάτω. Νιώθω τυχερός, νιώθω τυχερός. Σε ευχαριστώ. Και από εκεί και πέρα, ας το επαναλάβω. Βέβαια. Δημοκρατική Αριστερά όχι μόνο δεν είναι αντίθετη με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά είναι η επισπεύδουσα δύναμη. Σε ευχαριστώ! Οναδίτες και οναδίτησες. Κούσιος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Δαπίτες και δαπίτησες, οι ιδέες μας κοιτάνε το αύριο. Το αύριο δεν κοιτάει τις ιδέες σας. Οι ιδέες μπορεί να κοιτάνε ποιες ιδέες τώρα, η Μύκονος. Και το πώς θα διοργανώσουμε το τριήμερο ή το τετραήμερο στη Μύκονο. Τι άλλη ιδέα μπορεί να έχει ο Οναδίτης και η Οναδίτησα. Ο δαπίτης και η δαπίτησα. Ναι, υπάρχουν κι άλλες να διοριστεί. Να απασχοληθεί. Εκεί που απασχολούνται και διορίζονται οι δαπίτες, ονεδίτες και παλιότερα οι Πασόκοι έχουν περάσει και τώρα, γιατί είναι το 4-2-1, αυτό δεν είναι η αναλογία. Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποφασίσει το δίκαιο, δεν χωράει το δίκαιο εργαζόμενου στο δικαστήριο, ανεξαρτήτως αν προσφεύγουν κάποιοι για να βγάλουν την όποια απόφαση. Τι γίνεται τώρα με την ΕΡΤ, τι γίνεται τώρα με την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει, τα νοσοκομεία κλείνουν, νηπιαγωγεία κλείνουν. Στον δρόμο θα βρεθούν χιλιάδες καθηγητές από το Σεπτέμβριο. Δεν σταματάει κανένας αγώνας. Μπορεί να ακούγεται στα αυτιά πολλών ακροατών γραφικό αυτό. Δεν πειράζει. Έτσι πρέπει να ακούγεται στα συγκεκριμένα αυτιά. Στα υπόλοιπα όμως είναι έτσι. Ίσως και στο βάθος της ψυχής, ακόμη και στην πρώτη κατηγορία, να ακούγεται έτσι. Δεν πρόκειται να σταματήσει τίποτα από όλα αυτά όσο κόβεται ζωή. Κομμάτια ζωής, έτσι όπως την ξέραμε. Όχι για να ζήσουμε καλύτερα εμείς, για να πλουτίσουν περισσότερο οι γαλλικές, γερμανικές τράπεζες ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι όμιλοι, γαλλικοί, γερμανικοί, παγκόσμιοι, διαπλεκόμενοι. Από το ένα θέμα τώρα πάμε στο άλλο. Στα σοβαρά, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε σοβαρά. Το BBC έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η CIA είχε χρησιμοποιήσει το Yuri Geller, εδώ είναι το θέμα μας, προκειμένου να βγάλει εκτός λειτουργίας ένα στρατιωτικό ραντάρ και να επηρεάσει με τις υπερφυσικές του δυνάμεις και δυνατότητες το μυαλό ενός Ρώσου Σοβιετικού διαπραγματευτή. Ο Γιούρι Γκέλερ ήταν αυτός που είχε έρθει εδώ και ήταν στην τηλεόραση, στις οθόνες και όλοι είχαμε πάρει τα πυρούνια και τα κουτάλια και τα τρίβαμε για να λυγίσουν. Τα θυμόσαστε αυτά. Ήταν οι καλές στιγμές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Επειδή μίλησε ο Σαμαράς ότι δεν είχε ποιότητα η κρατική τηλεόραση. Ναι, ποιότητα αντάξια των ιδιωτικών καναλιών. σε καμία περίπτωση δεν είχε. Και επειδή τελικά τον είχε χρησιμοποιήσει η ΣΥΑ για να ρίξει με τις δυνάμεις του το Ρώσο, θα τον χρησιμοποιήσουμε και εμείς τώρα, μπας και καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Ένα, δύο, τρία, να τους κεράσουν! Ένα, δύο, τρία, δούλεψε! Come on, ένα, λοιπόν, δύο, τρία, δούλεψε! Για όσους δεν θυμόσαστε, αυτή η σκηνή είναι, έχουν μπροστά ένα ράδιο χαλασμένο, μια συσκευή. Είναι όλοι εκεί μαζί στο πάνελ και λένε επισκευάσου στο ράδιο. Νομίζω είχε επισκευαστεί το ράδιο, τηλεόραση, δεν θυμάμαι τι ήταν. Αποχυμωτής ίσως. Και γενικώς μετά στα σπίτια μας όλοι λέγαμε δούλεψε, επισκευάσου. Και το βάλαμε αυτό, μπας και δουλέψει η κυβέρνηση τρικομματική. Θα το βάλουμε και αύριο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επικαλούμαστε τις υπερφυσικές δυνάμεις, μόνο η CIA. Εμείς τον είχαμε φέρει εδώ, είχε πει και κάποιες λέξεις τότε, θυμάμαι ελληνικά. Μπας και δουλέψει ο Κουβέλης, ο Βενιζέλος, αυτό το πολύ πετυχημένο σχήμα για το καλό πάντα του ελληνικού λαού. Τόση ώρα περιμένω το σηκώσεις και θέλω να σου πω. Τι θέλω να πω σχετικά με αυτό που είπε τώρα ο Θήμιος. Πολλοί εύχονται την ανεργία των κυφήνων μέσα στο καβάλι του τισερτ. Είναι η απόλυτη κατάντια πιστεύω και γι' αυτό δεν ξέρω το ανησυχητικό είναι ότι πλέον έχω αρχίσει και σκέφτομαι να τα πάρουν όλα, να τα κλείσουν όλα, γιατί είναι αυτό που έλεγε και θέλω να το βάλεις αν μπορέσεις την επόμενη εβδομάδα ένας ακροατής που έλεγε για τη συνήθεια. Μέσα από τη συνήθεια είμαστε που είμαστε πίθηκοι, τα έχουν περάσει όλα. Δεν καταλαβαίνει αυτός ο λαός έτσι με τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τίποτα. Και τον πάνε για εμφύλιο και αυτός εκεί. Κοίταξε να δεις, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή και στις πρώτες μέρες που ανέβηκε ο πύχης ψηλά, δηλαδή λέγανε ότι νέο πολυτεχνείο κτλ. Δύσκολο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει άμα ας πούμε τα Τούρκοι καταμετέθηκε η ΕΡΤ. Εκεί θα γινόταν το σύστριγκλο. Γιατί ξαναπέφτουμε στα ίδια σε πολυτεχνία, σε εμφύλιο. Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε καινούργια, δεν θα λέγαμε για τα παλιά. Οι Τούρκοι ρε μα***α μας φάγανε. Όλοι στην πλατεία Ταξίμ και εμείς τους καναπέδες Ταξίν και κάτι άλλο. 3 χρόνια περιμένω ρε καλή αυτόν τον πόλεμο κατά της ανεργίας. 3 χρόνια άνεργος είμαι. Τι θα γίνει ρε, πώς θα το κηρύξει ρε. Δεν το πήρατε χαμπάρι, έχει κηρυχθεί και για να σε ενημερώσω έχετε χάσει κιόλας. Γιατί? Τίποτα, νικηθήκατε, δεν έχει άλλο. Δεν θα πολεμήσουμε. 3 χρόνια δεν είπες. Ναι. Δεν του λες και νικητής. Ξέρεις τι έμαθα? Τι? Η επίσημη τραγουδίστρια λέει της νέας ΕΡΤ θα είναι η Πάολα. Και δεύον σύμβουλος θα είναι η Ρούλα. Ξέρεις η συμπαρουσιάστρια του... Του Σίμου. Του Σίμου. Η Πάολα που κολλάει? Βέβαια. Γιατί δεν βάζουν την Ανθή της Αλαγκούδη? Είμαι σίγουρος έτσι πως και λαϊδάει στις εκπομπές μπορεί και να τραγουδήσει. Τη Αλαγκούδη την προορίζουν για άλλο θέμα. Για άλλο θέμα. Τι? Θα την έχουν υπεύθυνη πολιτισμού. Πάλι την προορίζουν για κάτι άλλο. Πάλι αρχίσαν τα σεμινάρια, τα ιδιαίτερα στη Αλαγκούδη. Φιλιά πολλά. Όσο θα το πληρώσουμε, το άλλο θέμα είναι το θέμα. Θα δούμε ομορφιές από τη Χούντα. Θα δούμε ομορφιές. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποιος δημοσιογράφος είναι τώρα που μιλάει, αλλά είπε ότι για την ΕΡΤ πληρώνουμε 4,5 ευρώ μόνο. Έχω εδώ το λογαριασμό της ΔΕΗ που λέει χρέωση Δήμου και ΕΡΤ 56,5. Άκουσα καλά, είπατε Δήμου και ΕΡΤ. Είπατε και Δήμου ή είπατε μόνο ΕΡΤ? Ας θυμηθεί και λίγο τη Μελίνα Μερκούρη. Δεν ξέρω εσείς πόσο νέος είστε και τι ηλικία έχετε και αν τη θυμάστε τι έκανε η Μελίνα Μερκούρη, το θυμάστε? Πείτε μου. Που δεν πλήρωνε καθόλου την ΕΡΤ. Πλήρωνε το λογαριασμό τη ΔΕΗ και δεν πλήρωνε την ΕΡΤ. Είναι και σωστό. Εγώ το προτείνω να το ξεκινήσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά όχι μόνο για την ΕΡΤ, να το κάνουμε σε όλα. Α, σε όλα. Ναι. Σε όλα, ναι. Σε όλα, ναι. Ας πούμε, εγώ που δεν πάω ποτέ Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά εσείς δεν συμφωνείτε ότι... Γιατί να πληρώνω, ας πούμε, τους δρόμους για να φτιαχτούν για Θεσσαλονίκη? Ναι, και εγώ και εμείς που πληρώνουμε για Αθήνα. Όλα. Α, από Θεσσαλονίκη είστε. Α, έπιασε. Είδες. Όχι. Άσε που δεν έχω παιδιά. Αφού δεν έχω παιδιά, γιατί να πληρώνω τους μαλάκες τους καθηγητές? Ή τα σχολεία. Ναι. Μα πέστε το. Δεν είναι σωστό? Όλοι. Δεν είναι, όλοι, είναι σωστό και εγώ το πιστεύω. Όχι, πέστε μου ένα πράγμα σωστό που γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί να υπάρχουν σχολεία, εγώ αυτό λέω. Ναι, αφού υπάρχει κόσμος που δεν έχει παιδιά. Όλο πληρώνουμε. Τέλος πάντων. Νομίζω συμφωνούμε. Χάρηκα. Τόνι Τρέχα, ο Αντώνης τρελάθηκε, δεν ξέρει τι κάνει. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Ο Αντώνης ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Αντώνη, δεν ξέρει. Πολύ καλά τι κάνει. Δεν ξέρει. Ένα πράγμα θέλω. Αρχίζει χορός και πανηγύρι μετά την ΕΡΤ. Άκου που σου λέω. Λοιπόν, δεν ξέρει, δεν ξέρει. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πότε θα τιμωρηθούν αυτοί ρε φίλε που τους βάλαν όλους εκεί μέσα. Μια ζωή εργαζόμενοι θα την πληρώνουν. Φαντάζομαι όταν τελειώσουν τα τουρκικά και αδειάσετε κι εσείς λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Το είπε και ο Θήμιος τώρα πριν λίγο. Τι είναι αυτό με τον DJ? Το είπε και ο Τσίπρας χθες. Τι DJ και DJ? DJ λέγεται. Πάμε. Είμαι βλάχη, παιδί μου. Ποιος το είπε? Μόνος τα είπες. Ο Θήμιος και ο Τσίπρας. Έλεος. Μαντά Μέρκελ. Άσε μας. Να μπράβο, να μάθουμε καμιά ξένη γλώσσα. Τι να μα ποιοι θα το μάθουνε τώρα, στα γεράματα. Λοιπόν, τη δήλωση του Ανδρέου ότι μέσα σε 10 λεπτά πήρα την απόφαση για το δουνουτού, την άκουσες, τη διάβασες? Όχι, αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση. Πραγματικά δες το, δηλαδή ήξερα ότι ο άνθρωπος είναι μαλάκας, το ξέραμε όλοι, δηλαδή βλέπουμε τι έχει κάνει. Αλλά μέσα σε 10 λεπτά είναι το ίδιο ακριβώς που κάνει τώρα ο Σαμαράς. Άμα κόβει το μυαλό, άμα κόβει το μυαλό δεν χρειάζεται παραπάνω χρόνο. Σωστά, αυτό σημαίνει ηγεσία, έτσι δεν είναι? Ηγεσία ή ηκεσία είπες, δεν άκουσα καλά. Ο Πανάκος, το σήμα της ΕΡΤ, από τις ορχήστρες της ΕΡΤ. Τα τρία μουσικά σύνολα, η χοροδία και οι δύο ορχήστρες κλείνουν. Και μάλιστα με μια φοβερή ευκολία, χτες βράδυ που είχε φανεί στην αρχή για κάποιους που βιάστηκαν ή χάρηκαν προώρος, εν πάση περιπτώσει, να πούν ότι με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ κάτι θα γίνει, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν αφορά η απόφαση και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τη ραδιοτηλεόραση και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Αυτά στον κρεμό αμέσως. Τα πετάξανε αμέσως. Ακούσαμε εδώ τον Τζοπανάκο. Είναι πολιτισμός αυτό. Είναι τρία άριστα μουσικά σύνολα. Έχουν δώσει πάρα πολλές παραστάσεις. Τους λασπολογούν συνέχεια τον τελευταίο καιρό για να αποδείξουν ότι είναι άχρηστοι. Πώς μπορεί να είναι άχρηστη μια χοροδία, μια ορχήστρα κλασική, μια ορχήστρα μοντέρνα. Πώς μπορεί όλα αυτά να είναι άχρηστα και πώς μπορεί όλα αυτά να μετρηθούν. Το λέμε από χθες, όταν είμαστε και μέσα στην ΕΡΤ. Πραγματικά, ποιος εγκέφαλος είναι αυτός που βάζει κάτω και λέει ότι αυτή η ορχήστρα στοιχίζει τόσο και το έργο της αποδίδει τόσο. Πώς μπορεί να μπει στη ζυγαριά αυτό? Αν μπει στη ζυγαριά αυτό, θα μπουν όλα τα υπόλοιπα στη ζυγαριά. Έχουν μπει δηλαδή όλα τα υπόλοιπα στη ζυγαριά, και αν μπουν όλα τα υπόλοιπα στη ζυγαριά, τώρα ένας ακροατής που ακούει δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι φθορά για τον τόπο. Ο συνταξιούχος δεν πρέπει να υπάρχει, εφόσον τα βάλαμε όλα στη ζυγαριά, γιατί δεν προσφέρει κάτι χρήσιμο. Άρα πρέπει να του κόψουμε οτιδήποτε και να μην υπάρχει. Ο καρκινοπαθής δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι μπελάς για το κράτος. Είναι πολύ σημαντικό. Τον πολιτισμό δεν τον κόβεις σε καμία περίπτωση. Όχι μαύρο δεν ρίχνεις. Προσπαθείς ακόμη και στην κρίση, και κυρίως μέσα στην κρίση, να τον τονώσεις όπως μπορείς, γιατί δεν μπορεί πουθενά άλλο να πατήσει ο κόσμος. Ίσως να θέλουν αυτό βέβαια, να μην μπορεί να πατήσει πουθενά. Όμως δεν ξέρω αν θα υπάρχουν από εδώ και πέρα, όπου εμφανίζονται αυτά τα σχήματα. Και πάλι προχτές το προάβλιο της ΕΡΤ, χτες, πάλι συγκίνησαν, πάλι συγκλώνησαν, γιατί αυτή είναι η μοίρα της μουσικής και κυρίως σε τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι πολύ ωραίο που περπατάς στη Μεσογείο από την πλατεία και πάνω, μες τη νύχτα, μαζί με τα σουβλάκια και όλο αυτό το πανηγυριώτικο κλίμα, και ακούγεται από τα ηχεία κλασική μουσική. Δεν ξέρω πού αλλού έχει συμβεί και σε ποια άλλη στιγμή της ιστορίας μας εδώ. Αυτό και μόνο είναι η ποιότητα, αυτό και μόνο είναι η απάντηση στους άξεστους, ανεγκέφαλους, άδειους ντενεκέδες που αποφάσισαν αυτά που αποφάσισαν. Μετά από όλα αυτά, νομίζω ταιριάζει πάλι η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, γιατί έχει πρόβλημα πώς θα πάει στα Γιάννενα. Χωρώ στα Γιάννενα και πηγαίνω σε συνταξιούχους, στους οποίους έχουμε κόψει συντάξεις και κάνουν θυσίες για να σταθεί στα πόδια της η χώρα. Και αυτές οι συντάξεις είναι 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν μπορώ να τους κοιτάω στα μάτια και να τους λέω ότι, ξέρετε, ένα πάρτι δεκαετιών συνεχίζεται στην ΕΡΤ. Αυτό είναι πρόβλημα της κυρίας Άννας Μισέλα Σημακοπούλου. Δεν μπορεί να κοιτάει τους συνταξιούχους στα μάτια και να της λέει, επειδή υπάρχει η ΕΡΤ και το πάρτι, το οποίο πάρτι μόνο του ξεκινάει εκεί στα ξαφνικά όπως κάθονται, μόνοι τους οι προμηθευτές μπαίνουν μέσα με 20-πλάσιες τιμές, μόνοι τους οι παραγωγείς, οι εξωτερικές παραγωγές μπαίνουν μέσα και παίρνουν προϊόντα από την ΕΡΤ, δεν τα δίνουν οι πρόεδροι που τους έχει διορίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τα υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις, δεν μπαίνουν οι κάθε και δίκογλοι μέσα, από νέοι συμβασιούχοι έως διάφοροι συνεργάτες του Χ και δίκογλου. Δεν γίνονται αυτά με την υπογραφή όλων αυτών. Όταν τα έκανε αυτά η κυρία Σημακοπούλου δεν τρεπόταν να πάει στα Γιάννενα, τώρα ντρέπεται που έχει γίνει όλο αυτό. Πεδαριώδη επιχειρήματα, ανάλογα βεβαίως όλου του κλίματος, όλων αυτών που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Ρηχοί άνθρωποι προσπαθούν να απολογηθούν για πράγματα που και ένα πεντάχρονο παιδί έχει δώσει απαντήσεις. Είναι ωραίο βέβαια, μας διασκεδάζουν και περνάμε πάρα πολύ ευχάριστα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, στο ίδιο μήκος κύματος με τη Μισελ, λέει για την ποιοτική ενημέρωση και κρίνει την ενημέρωση που έδινε η ΕΡΤ. 42 μέρες συνεχούς απεργίας στα τέλη της περασμένης χρονιάς. 11 εβδομάδες απεργίας στις ενημερωτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου φέτος την Άνοιξη. Γι' αυτό θρηνούν. Ποια δημόσια ενημέρωση, ποια ποιοτική ενημέρωση. Δεν ήταν και σαν τα ιδιωτικά κανάλια, δεν έφτανε η ΕΡΤ την ποιοτική ενημέρωση που έδιναν τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά το πάλευαν οι άνθρωποι. Ο Σαμαράς για την ποιοτική ενημέρωση, λες και θέλει πραγματικά ποιοτική ενημέρωση. Ρωτάει εδώ να σε ακροατήσει, είπα πριν ότι η ΕΡΤ τροφοδοτεί τα ιδιωτικά κανάλια με κάποιους τρόπους, τι εννοώ κτλ. Είναι τα πουλ, τα περίφημα έτσι λέγονται, όταν πηγαίνει. Μάλλον δεν έχουν τα ιδιωτικά κανάλια τόσα συνεργεία για να στείλουν σε κυβερνητικές και άλλες δραστηριότητες. Όταν πήγε ο Τσίπρας για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, δεν στείλαν όλα τα κανάλια 5 κάμερες, πήγε η κάμερα της ΕΡΤ. Αυτή έστειλε από εκεί προς όλα τα κανάλια, ανοίγει γραμμές ευθείες, μονίμως είναι ανοιχτές και τσιμπάνε, παίρνουν τα κανάλια ό,τι ακριβώς θέλουν. Αυτό γίνεται πάντα. Στο Προεδρικό Μέγαρο, την επίσκεψη Σαμαρά στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού, όχι μόνο στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Για να μην χαλάνε λεφτά και καλό είναι αυτό, έτσι πρέπει να είναι. Γι' αυτό την πληρώνουμε όλη την ΕΡΤ. Για να δίνει και στα ιδιωτικά κανάλια, όπως γίνεται πάντα με τους κρατικούς φορείς στον τόπο μας. Υπάρχουν, λειτουργούν όπως λειτουργούν, τους βρίζουμε όλοι, αλλά χωρίς. Τους βρίζουμε όλοι, αλλά χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει ο περίφημος ιδιωτικός τομέας, ο οποίος λανσάρεται και ως αυτάρκης και ως έτοιμος για όλα και ως ηθικός και ως καθαρός. Και το συζητούσαμε και χθες που ήμασταν στην ΕΡΤ, μακρηγορούμε, αλλά νομίζω οι μέρες το καλούν. Το συζητούσαμε και χθες. Και κάναμε μία σύγκριση εκεί μεταξύ μας με τα παιδιά των μουσικών συνόλων, οι οποίοι ήρθαν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής που κάναμε και πριν και μετά να μας γνωρίσουν. Και εμείς γύρω φέρναμε βέβαια και στους χώρους τους, γιατί μας άρεσε όλη η ιστορία τους. Είδαμε και τα περίφημα στούντιο, τα τεράστια στούντιο που γίνονται οι πρόβες. Συζητούσαμε ότι ένα ιδιωτικό κανάλι είναι ο ιδιωτικός τομέας και πώς λειτουργεί και πώς λειτουργεί όντως γραφειοκρατικά ο τεράστιος μηχανισμός της ΕΡΤ. Είναι τεράστιος επειδή πρέπει να είναι σίγουρα μεγαλύτερος από ένα κανάλι. Όμως δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά ο τρόπος λειτουργίας της ΕΡΤ, ο γραφειοκρατικός, ναι, που για να σπάσει μια λάμπα χρειάζεται κάποιος καιρός γιατί πρέπει να πάρεις χαρτί από τον ΤΑΔΕ κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας με το κανάλι των 100 ατόμων. Θα συγκριθεί ο περίφημος ιδιώτης και η αποτελεσματικότητά του αν πάει να διοικήσει τους 2.500 εργαζόμενους και αυτό το μέγεθος των 16 περιφερειακών σταθμών, των 5 ραδιοφωνικών, των 3 καναλιών, των 3 μουσικών σχημάτων. Εκεί να δούμε τον ιδιώτη πώς θα λειτουργήσει. Ανεχόμενος όλο αυτό, σεβόμενος ευαισθησίες που πρέπει να υπάρχουν και σεβόμενος ιδιαιτερότητες εγγύων, γυναικών, αναπήρων, ειδικών, αναγκών, εργαζομένων, ηλικιωμένων, ανθρώπινου περιβάλλοντος, εκεί θα κριθεί ο ιδιώτης. Γιατί είναι πολύ εύκολο να έχεις 100 από κάτω και με μια μονοκοντιλιά, χωρίς να νοιάζεσαι για τίποτα, παρακολουθείς μόνο νούμερα, τα βλέπεις όλα ως ποσά και το παίζεις μάγκα και λες μάγκας. Με τις πλάτες βέβαια της ΕΡΤ ή κάποιου άλλου δημόσιου φορέα και λες, εγώ μπορώ να διοικήσω πιο γρήγορα, πιο σπιντάτα τον χ οργανισμό. Μέσα σε όλα τα παραμύθια είναι και αυτό. Γραφικότητες βεβαίως για μερικούς δεν πειράζει. Προτιμούμε τις γραφικότητες από τα εγκλήματα στα λόγια και στα έργα που υλοποιούν αυτοί που κυβερνούν ή αυτοί, εν πάση περιπτώσει, όχι μπροστά ή κυρίως πίσω που ελέγχουν αυτούς που κυβερνούν μπροστά. Ο αγώνας γίνεται για την δημοκρατία, τους θεσμούς την πολιτική μας σοβαρότητα. Μπράβο! Την πολιτική σοβαρότητα. Κάνουμε αγώνα για την πολιτική σοβαρότητα του Βενιζέλου. Να σταματήσει πια η όλη αυτή η ιστορία με την ΕΡΤ, να ανοίξει το κανονικό πρόγραμμα για να ηρεμήσουν και αυτοί οι τεχνικοί στην DJ εκεί που όποτε 902 πάει να βγάλει πρόγραμμα, αμέσως του την πέφτουνε. Είναι ένας από πάνω με το κουμπί. Πατάει το κουμπί, βάζουν καραγκιόζι βέβαια οι άλλοι από την άλλη και γίνεται αυτό το πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι εδώ και αρκετές ημέρες. Κουράγιο από τον έναν, κουράγιο από τον άλλον. Πώς τώρα η DJ επεμβαίνει σε ένα κανάλι ιδιωτικό, δεν είναι κρατικό εν πάση περιπτώσει ακόμα. Πώς επεμβαίνει πάνω εκεί και αποφασίζει πότε και αν και με ποιο δικαίωμα τα κάνει όλα αυτά, είναι ένα ωραίο θέμα, επειδή την DJ την πληρώνουμε όλοι και έχουμε αναγκαστεί να έχουμε αποκωδικοποιητές όλοι και πήραμε τη νέα τεχνολογία όλοι, γιατί ο κλικλίκος μας είχε πείσει ότι αυτό ήταν για το καλό μας. Τι έχουμε τώρα? Τώρα έχουμε το αντιφασιστικό τραγούδι από τη συλλογή Αντιφασιστική. Την βγάζουμε με τους Κολεκτίβα. Έχουμε αμελήσει λίγο το πρόγραμμά μας γιατί είχαμε τις απεργίες. Ο Βασιλιάς των Καναπέδων, σήμερα Γιάννης Νικολάου, από τους Λαθρεπιβάτες γνωστός, στίχη Σπύρος Πετρουλάκης. Στους δρόμους, στις πλατείες, στα στενά. Να πάω να παίξω με του κόσμου τα παιδιά. Να τραγουδήσω στις αυλές και στις ταράτσες. Να σας χαλάσω τις καλύτερες καβάτσες. Θα βγω ξυπόλυτο στο δρόμο να χορέψω με τους καημούς σας και τις λύπες να παλέψω. Να πανανίσω λες τις πόρτες στα κλουβιά. Να δραπετεύσουνε στον ήλιο τα πουλιά. Να πάρω χρώματα να βάψω τις οθόνες. Κόψω ΣΥΡΙΖΑ κεραίες και κολόνες. Πως τη βαριέμαι αυτή τη μούχλα των τεκέδων. Και σε ένα φίλε βασιλιά τον καναπέδο. Στέλνετε και μηνύματα, λέει ο Διονύσης. Τέτοια αγάπη για την ΕΡΤ που εσείς βρίζατε, ωραίο εργάκι, πάει και επίδαυρο. Δεν το έχεις καταλάβει, για άλλη μια φορά δεν. Όχι εσύ και πολλοί μπορεί να μην καταλαβαίνουν. Είναι δύο ΕΡΤ στο μυαλό μας. Είναι η ΕΡΤ των κυβερνητικών παρεμβάσεων, των λαμογιών, είτε διοικούντων, είτε υπουργών, είτε συνεργατών. Είναι αυτή η ΕΡΤ, η κακή ΕΡΤ, και είναι η καλή ΕΡΤ. Οι εργαζόμενοι που παλεύουν με 600-700 ευρώ, ειδικά δημοσιογράφοι, υπήρχαν οι 30. Οι 40 που παίρναν αυτά που παίρναν, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από τους 600 δημοσιογράφους δεν έπαιρναν αυτά τα ποσά που ξέρουμε όλοι. Είναι αυτή η καλή πλευρά. Τα καλά μηχανήματα, οι άνθρωποι στα βουνά, στους πομπούς, η ΕΡΤ στο Καστελόριζο, η ΕΡΤ στην Ορεστιάδα πάνω, η ΕΡΤ στα σύνορα, η ΕΡΤ στον απόδημο ελληνισμό, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Αυτή την ΕΡΤ θέλουμε. Τη δημόσια τηλεόραση με εκπομπές που δεν τις ακούς πουθενά, δεν τις βλέπεις πουθενά. Τα έχεις μπερδέψει. Για αυτή την ΕΡΤ μιλάμε, δεν μιλάμε για την άλλη ΕΡΤ. Υπάρχουν και πιο σύνθετες σκέψεις. Κάνε μια προσπάθεια, μπας και το κατανοήσεις. Και ένα άλλο μήνυμα βέβαια του Βασίλη. Αυτοί που μιλάνε για νούμερα επίσης ξεχνάνε ότι η ΕΡΤ είναι κερδοφόρα και πληρώνει και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι ιδιώτες έχουν φαλυρίσει και δεν πληρώνουν και εισφορές. Για αυτούς κανείς δεν θα μιλήσει. Τελείωσε το μήνυμα του Βασίλη, εγώ συνεχίζω. Για αυτούς κανείς δεν θα μιλήσει, γιατί δεν έχουμε μάθει να μιλάμε για αυτούς πρώτον. Και δεύτερον, δεν αφήνουν από τα μέσα τους να μιλήσουμε για τις απλήρωτες εισφορές, τα σκάνδαλα κατά των ασφαλιστικών ταμείων που διαπράττουν τα ιδιωτικά κανάλια. Να κόψω ΣΥΡΙΖΑ κερέ. Είπε ΣΥΡΙΖΑ το τραγούδι. Είπε ΣΥΡΙΖΑ, καλά άκουσα. Είναι από την αντιφασιστική συλλογή που θα βγάλουμε, ο Βασιλιάς των Καναπέδων. Εγώ ήμουν πάνω στα μισά, δεν έχει σημασία, θα τα ακούσουμε ολόκληρο όταν έρθει η ώρα. Γιάννης Νικολάου και Σπύρος Πετρουλάκης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, χωρίς λαό. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Κολλήσαμε στο μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. τότε και εδώ. Και μένα ναι, το βασιλιά τον καναπέδω.